heedi hakkundum ɓe keɓata ɗum ɗon hankkadi ɓe certiɓe ɓe jiɗodirno yinnoɓe ɓe fa kam min naimin wa naimate asbahat wujuhuhum baliya, heewi neɗɗo joɗɗo jontaɗo no wonno to aduna ga, sa ƴeewi yeeso mum to aɗum to rappi, waji saduhum min anaqihim naiya, daaɗe maɓɓe ganda terɗe maɓe keddiɗe goɗɗodiri certi, wa awsaluhum mutamazziqa, ɗaɗi maɓɓe ganda ƴiye maɓɓe fo certi, jokitiri maɓɓe fo ganda gurdulle wonti gurdulle, wa qad salat al hadaqatu al wajnati, ñamamboji maɓɓe jortima e dow gite maɓɓe, wamtala'at al afwahu, damaɗi kunduɗe maɓɓe keewi ƴiiƴam, wa sadidan e ƴiiƴiri e mbordi, wa dabbat dawabu al ardi fi ajsadihim farraqat adaahum, ko hono ndani daabeji leydi ɗo mo gila e moƴu en ha e gilɗi ene ganduɗa ngaayi e nder terɗe maɓɓe cerndi hakkunde ganduɗa terɗe maɓɓe, summa lam yalbasu wallahi illa yasira hatta arat al izamu ramima, ɓe ɓooyani dow kabri he, ɓe ɓooyani nder leydi he, ha joni joni ƴi en dappi mboni, ɓad faragul hadaika wa saru bada saati al madayi, ɓe jalte sardiŋaji maɓɓe, ɓe jalte nemanteji maɓɓe, ɓe jeehi toɓe gonno yaajede ga fo, ɓe jeehi ɓe battindi koto ɓuuri fadde foof, wa qad tuzawijat nisaahum wa taraddadat fi tariqi abnaahum, rewɓe maɓɓe ɗon ɗon ndesa cukalo maɓɓe keddina gumpo e dow laaɓine dengi dengina, wa tawazzaat il warasatu diyaarahum wa turasahum, rewɓe maɓɓe jirodiri galleji maɓɓe e jawɗele maɓɓe, faminhumul mubassaa lahu fi qabrihi al ghaddu naadiru fihi al mutanaamu bilazzati, ina hen kay kala mo allah hen ganduɗa moƴƴuno mbaɗɗo moƴƴere, allah jomira subhanahu wa taala rokka ɗum yaajede moƴƴere, rokka ɗum netare ganduɗa nder qabri he, ya sakina al qabri gadan ma alladhi gharraka min addunya, ehima jogorɗo honnere nder qabri janngo e jam ɗo tan ganduɗa jogorɗo wattinde nder qabri, hol fo ko homtatma e banggal aduna he, hono aduna funtirtuma ha goppa joome, goppa yamirore joome, awa ha nden calɗa kadi nderantade ko joomer yontinma ko, hal talamu annaka tabqa aw tabqa laka, aysiga an aɗa andi a mbiɗa ande aduna o aɗa heddo hen walla aduna o ne heddanoma tan, ni ina yaaji tan, ina weeli, ina ruuki ɗum heddota ko, ya mugmidal walidi wal ahu wal waladi wa ghasila, ehima an jaaɗa yeehi ha looti jinna e ma, a heeli guite munene musidɓe ma ɓiɓɓe ma, a lootiɓe a ubbiɓe, ya mukaffinal mayyite wa hamila, ehima an jaaha waɗa hesna ñande fof ganduɗa aɗa hasna maayiɓe, aɗa rondo aɗa ubboyi, ya mukhayilahu fil qabri, ehima an ñande fof to jiyaɗa aɗa yurtina ganduɗa maayiɓe nder qabriji munɗen, waraji an an aɗa ruttito, leyta chiri kayfa kunta ala khushunati sara, an hono mbaɗɗa e nde ɗo hunde, est ce que o teske, est ce que aɗa miiji anna ko ɗon mbattinta joni joni, leyta chiri ɓe ayi khaddayka yabdaul bala, hanin taw aɗa andi annene hole banggueji ma he foti idoto ha joni rappude e ñolde, wa ayno aynayka salat awwaba, hole ganduɗa guitonma he ko idoto yuutude hen, ya mujawiral halka sirta fi hallil mawta, ehema koddiɗo maayɓe, ene anda wuuro ngo to jaarɗa hen fof guenalɗe ɓuuri ɓaɗade ganduɗa ko maayɓe ganduɗa an e maayɓe koddi, joni noon an mujawiral halka sirta fi hallil andu anne ko joni joni ko toon paalade, toɓe goni to ko toon jahata, gadi kamɓe toɓe goni toon nawaniɓe toon yidde toon walla yewnude toon, leyta chéri ma alladi yalkani bihi malakul mawti anda khuruji min addunia, hanin tawaɗa anda aɗa wiya e min noon hono jogori, hono malakul mawti jogori tawrude kam, hono jogori yaltinirede aduna he, wama yatini bihi min risalati rabbi, hoko jogori addande kam e nella jomiraa subhanahu wa taala, waɗi goɗɗo wi tazawad min addunia fa innaka la tadri ida janna leylun hal taishu ila alfajiri, ɗum noon ɓam joɓare aduna ma he gati ana anda tawi jamma jinguɗo o sani jogori weddema fajirin tawma ɗon, fa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad ukhidat arwahuhum leylat alqadiri, heewi neɗɗo ganduɗa joomaji sinkana joom galle mum ɓe haalda heɓla ñalngu sorta, kamɓe fof ɓe maayi walla goote maɓɓe maayi ni haɗi ganduɗa o ñalama yettade, wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat arwahuhum zulmata alqabri, heewi cukalon nan yimɓe ne jortina ɗamini an ha oɗo koye ma juutu balɗe kaza wa kaza, haade maɓɓe mawnude fof tawa kamɓe fof ɓalle maɓɓe terre maɓɓe nannama e nder niɓɓere kabriji, wa kam min salimin mata min gayri illatin wa kam min saqimin asha hina min addahari, heewi celliɗuma hay hunde wondani ñawani ganduɗa maayi illinani, heewi kadi ñawɗo ganduɗa liɗiɗo ummine wuuri heeɓi balɗe juuɗe nder aduna he, wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijata akfanuhu wa huwa la yadri, heewi sagada nan yaaha ina fola ina fini hankkadi ne ñaaƴa ne fija tawa anda kasankeji makko ko ñootana joƴƴina o tinani, wa kam sakinin inda sabahi bi kasrihi wa inda almasa kad kana min sakinil qabri, heewi koɗɗo e sangay somum ne eta suba kana ñaaƴa ne welti hen ɗon hirde tawa yurtinama tillinama waɗoyama nder qabri, fa kun mukhlisan wa amal min alkhayri daiman laallaka tahda bilmasubati wal ajri, koni won laɓɓinɗo laɓɓinana allah golla golle moƴƴe duumade yama annene belma heeɓe jubdi mawde e jubdi jumaa subhanahu wa taala, wa daawi ma ala taqwa al ilahi fa innaha amanu min al ahwa awani mi fawqi fi mawqif al-hashr dum non dumay kulul Allah de ngati ana anda maari neno bittirtuma ne arata sayidi habdi holare e kulhuli ganda nyen darna nyalama ba ko yani yawmal qiyama inna al-amra jiddu azimun ya ibada jiyabe Allah koni ganden hunde de wana chaakan ka yen jamirden ko yen keblo yen keblo yen keblo anil barra ibn azib radhiyallahu anhu barra an halana min وبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعه فقال ومن غند النبي جامن جاتن ها النبي سويني دنتل وي على ما اجتمع عليه هؤلاء وبيكم هو دنديدا قيل على قبر يحفرون اي بيرو دنغونكو اسدي قبر فقال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وي النبي جولي نانمون وي فبدر بين يدي اصحابه وياتي وهدي اصحابه فبندو مكو مسرعا حتى انتهى الى القبر فجس عليها النبي يتي قبر تن او توغي كوبي ماكو دو ليدي قال فاستقبلته من بين يدي كان برا مهال ويتن وارو جودي ياسو النبي جو كوتيتم ويلا انظر ما يصنع من دارك النبي جو ودات وي فبكى حتى بل السرى من دموعي وي النبي جو ويتن ها وار ماكو لبي غوندي وي ثم اقبل علينا قال اي اخواني لمثل اليوم فاعد ويه مبنديرابم وي هو نودو نيلام غوتن فنان هبلنا دو نيلام رواه احمد بن ماجه وحسنه الالباني حديث ما احمد بن ماجه او الالباني ركي حديث ودرج حسن ايها الاحباب اعلموا ان الاستعداد للموت لا يكون بامال عريضه والتصيفات المتتابعه والاماني المعصوله من جبال غنن هبلنا دي مايده اي وانا جنود يلاجي تاندي دي غاستا ويدي اها ياما ياما اها حمي ماونا a hebi duuɓi capanɗe a wiya ha mawna a heeɓi duuɓi capantati capannayyi capano wiya ha nde a hamami tuuba ha yiya ha nde e nde ɗum ɗon ganduɗa hay hunde nafata ɗum wona heɓlenade e mayde e ganduɗa e junnude yellaji ɗi ganduɗa haalaji me ɗi ngalduɗa e golle jeyaɓe Allah ɗum ɗon ganduɗa ko marsandis contuɗo wo sarabun haadi ɗum ko merere puntoje woya rasumanel muflisina ɗum woni yimɓe fellisaɓeɓe ɗum woni ganduɗa mananko mabɓe قال الحسن البصري رحمه الله ان اقواما الهتهم اماني المغفره حتى خرجوا من الدنيا بغير توبه حسن البصري وجاب الله بنانتون وي هانكدي هومتيبي هولبي فونتيبي ا كو يلاتن وندي الله كو جافتو دو الله كو جافتو دابي نجالتي ادونو بي توبوراني سانني الله ني يافو ديكو ما توبا الله بي كو اني لغفار لمن تاب الله مين جافتو مي كو اون توب دو وفي كو بوني كو وامل صالحا غولي غوله موجي لومتيني بوند ده ثم تدارفتي وفي ولاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول احدهم لاني احسن ظن بربي ان جي غور مبه ان ها غون كاي مين كاي مي فيواني كو جيكام نا مودي بانغي الله وكذب لو احسن ظن الاحسن العمل دم كو فنان سا مودي ن جيكي الله تنا مودي نان غولال ما دو ري ساجي بلال بن سعد رحمه الله او يقال احدنا تحب ان تموت غوتو من سي غوتو من سي ام عديد مايدن وياتا كو الله siyamu yi holbatta yiɗa maydi hami golle golle moƴƴe gati golle jogimi jonde ina kay mi hoolaki eyyi ɗum noon wadde fa yuqal ima ɗum noon wadde gollu a joni an mbiyeɗa ya gollu kadi a sawfa amalu aha yamami gollu fala yuhibbu an yamuta an goo a yiɗa mayde wala yuhibbu an yamal kadi a yiɗa gollude kadi ha joni e dina Allah golle moƴƴe wa habbu sheyin ilayya an yuakhira amal Allah joni kankoye ko golle Allah ɗe yo nebtine tan ɗum woni maaje nde allah wi wala yuhibbu an yakhira llahu anhu arada dduna kon de ana yiiɗa kay ka kon aduna kon kay kon nebtine ala ɗum koy ko yo ar joni joni yo heew yo ar yo wel fal istidadu lil mauti la yakunu illa bin nasihati wal jihadi wa hifdi l anfas ɗum noon jeyaɓe allah ganden woni heblanade mayde kollo gona laaɓɗo reedu mbaɗa jihade e lawol allah ndena poofali maɗi e waktuji maɗi e golleji maɗi e dendagal ɗoftare allah ndena fahada huwa zaru lyamil maa ɗum tigi woni joɓare ñalama ganduɗa laakara to e battani to wowa alladi yadkhulu maa al insana fi qabrihi hina yuhsa alayhi turabu wa yufaraqu l ahlu wal ahbab ala fof ko naddata e nder womde ma e nder ɓaɓri ma sona ɗeɗo golle mbiyaɗo golle moƴƴe ɗoftare allah ɗum woni wadde jihade walla allah abde reedu ɗum jomiraɗo yuwatazawwadu fa inna hayra zadi taqwa wattaquni ya uli l albab allah wi jeewe allah koni ganduɗa jooɓoɗe ɓamen jooɓare ɓuur moƴƴude jooɓare fof ko kurol allah koni kule kam ndentoɗe kam joom hakkillaji en ɗum noon jeewe allah ƴeewi ganduɗa are sahihu l bouhari kanko ali ibne abi talib radiallahu anhu qal o irtahalati dunia mudbira wartahati l akhira muqbila o wi aduna e dawi hir o wi aduna ganduɗa dawi yeehi hirnde o wi laakara kañum nan aran huccite men tonko o wi kanko ali omo haala o wi woli kulli wahidati minhuma banuna o wi kala ko jiiɗa hen aduna no jogui ɓiɓɓe laakara no jogui ɓiɓɓe o wi fa kunu min abnai l akhira koni goni ɓiɓɓe laakara ɓe walata kunu min abnai dunia woto goni ɓiɓɓe aduna ɓe o wi fa inna al yawma amalun wala hisabu wa gadan hisabun wala amal o wi gande ɗo adun ɗo hande ko golle hasbore ganda jobdi ko janggo, o wi janggo kadi ko hasbore golle ngala toon de ñalla kadi wiide yomi gollu toon ala ɗo waɗi kanko Aliyu mbi kanko hunde fof ɓurno hulde o ɓuri rentade ko gueɗe ɗiɗi kanko Ali. O wi tuulal amal ɗum woni judde yala e rewinade bela fittandu qala famma tuulal amal fa yunsil akhara, o wi judde yala e projet ji ɗum yejjitintuma tan ko laakar, o wi rewindade ganduɗa weeli fittandu ɗum faddotoma koye lawol gonga, gadi sa yi hankka tawi ko weeli fittandu ma ndewɗa hay sa hollama gonga ɓayde ndewɗa koko welma ko mbiyata e kono aha ɗum ɗo ko gonga kono. Allah wi fa maada bada alhaq illa dalal, bandama ho caggal gonga hoko woni ɗon sona majjere aha sunna annabijo ko gonga kono aha annabijo waɗano oɗo biɗa kono annabi sallallahu alayhi wa sallam koni julirno kono sa addi kono tan a yeehi amaj Allah fa maada bada alhaq illa dalal, ɗum waɗi goɗɗo wi walaw anna ida mitna turikna la kana almautu rahata kulli hayyi walakinna ida mitna bu'ithna wa nusalu ba'dahu an kulli shay'in, sinno tan so yimɓe maayi no goppetena ɗum kan nden goto fof so maayi tan foftima gasi wono maayiri ko foftere kala gurɗo, kono tawi en maayi keno ummitinteɓe namdeɗen caggal ɗum noon kala hunde ko mannuɗen ɗum noon jeeɓa Allah gusten yelaji ɗi ibadallah ala wa aslihu l amal, moƴƴinen golleji ɗi wa haddidu tawɓe o jaddidu tawɓa ganduɗa kestitinen tuubuya o wa badiru biha qable an yufajiakum l ajal, joni jaccunɗene tuubde golle golle moƴƴe ko iɗi ne ganduɗa mayde bettata men wa tantaqilu ila ma qaddamtum min amal, goto fof ganduɗa sa maayi tan geggata ko golle ɗe gardinnoɗa ɗe. Allah wi wa tuubu ila llahi jamian ayyuha almuminuna laallakum tuflihun, tuube onon fof fewde allah duttuɗe fewde allah dendagal mon e hey mon gonɗinɓe allah beelama on male, ɗum noon goɗɗo wi qaddim li nafsika tawbatan marjuwatan qable almamati wa qable hubsi lansuni, kono jeeyaɗo allah ar tuuba tuubu ganduɗa rutte rutto tuubu ganduɗa tuubuye maɗa jortene ɗum caggal ko iɗine mayata ko iɗine ɗemgal ma dumbete nangue hankkadi hay sa yi golle moƴƴa wawata. Badir biha halqan nufusi fa innaha zukrun wa gunmun lil munibi l muhsini, ɗum noon jeeyaɓe allah keñoɗene tuubi he ko iɗi ganduɗa ne pittali men nanguete gay tuubde nde ko ɗum woni ndesari ko ɗum woni ganduɗa jalle ko ɗum woni jawdi wonade neɗɗo duttiɗo e allah woni neɗɗo moƴƴinɗo. wa takhallas akhi lmuslim min huquqi l akharina, so ɗum ɓenni kadi ndentoɗa haqqeji janani wa ma zalimihim e toñangeji munen, kala mo joguiɗa buuɗel mum walla tankeyel mum walla tammayel mum waɗa feere dokkita ɗum, walla tawi wonmo gujjunoɗa wonmo janfiɗa wonmo koɗiɗa awa kadi ha joni darta joɓa walla ha joni darta yo yaafomo. fa inna nnasa yuriduna huquqahum yawmal qiyamati, goto foof de ñande yawmal qiyamati hay goɗɗe goto foof ne yiɗa haqqe mum hay goto yaafotako toon neɗɗo, ɗum waɗi abi hurairata radiallahu anhu wini rasul sallam wi man kanat andahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw cheyin falyatahallalhu minhu lyawma qable an la yakuna dinarum wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatih wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayiati sahibihi fa humila alayhi rawahu albukhari. abi hurairata wi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala de mo ganduɗa ene jogui toñangue musidɗo mum banggal ñami tew makko walla jawdi makko walla hunde makko heño de dactina ko iɗi ganduɗa ñalawman ara tamma ala tan ka ala toon ko saɗa jogui golle moƴƴe tan ko hen ittete yoɓire mo ganduɗa mo toñƴa o hakke ko toñƴamo ko, tawi kadi ha joni ganduɗa baraji moƴƴi e ala bakatuji makko ƴetti hakke ko toñƴamo ko, ɗum fawi e dow ma eɗen moli allah rawahul bouhari. wala tansa akhi lmuslim an tusawwira nafsaka daiman anta annaka fi saati lihtidar, waɗa hoorema saha fo an gonɗa koye mayde walla ka ɓaɗiɗo mayde ko ɗum ɗan woni ko nafatma summa tandur maha qaddamti nafsi, ɗum woni ina walluma ƴeewa anna gurnam maɗam hoko golluɗa hen hoko golluɗa hen dini allah hoko daranɗa hen deftere allah hoko gurtinɗa hen sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam hoko notiɗa hen dental hoko mbaɗɗa hen jihade lawol allah hol jokkere enɗa mbaɗɗam hol ganduɗa juulu mbaɗɗa hol sakkade mbaɗɗa hol jakka mbaɗɗa hol muddade mbaɗɗa ko hono dani calcula golleji ma moƴƴiɗi mbaɗɗa ɗaɗi wa maha halafta min al asari nafia, joni sa maayi a yalti aduna hol gueɗe moƴƴe ɗe ganduɗa nafoje ɗe goppuɗa caggal ma eyyi tadurro ale ganduɗa tawa ha joni ɗum ɗon awa ina ɓiro ina yetto e ma toon moƴƴere mum no abbu ma toon bi idnillahi mirwala allah hasanata bada almamat, bani adama hunde fof ɓuuri wadde importa keeɓa jobdi ganduɗa moƴƴere hay caggal nde mayiɗa nde fa inna hada min asbabi itqani l amali wa zuhdi fi dunia, ɗum fof koye sabuji ganduɗa wonde neɗɗo ƴoƴƴo ñeñuɗo golle mum kadi holli ana ɗaruɗi aduna he wa iyaka wal ghafla fa innaha halaka, koni ndentoɗen welsidare kañum woni ko halkata ko, ɗum woni sen ƴeewi goto ganduɗa goɗɗo ne wiye makhulu dimashqi kanko so wino goski tan o wiyata ko ugdu fa inna rahimun, o wi dawe minenne komin hirdoɓe kala nde o wi ganduɗa yenani kala nde o wi ganduɗa goskina ronda koni o wiyata so wi jomum suba ko wiya minenne komin mamin kirdu min gara toon so yi on ki ge jangume no ko min arabal ko min joftobe maw'izatun baligha wa ghaflatun sari o yi waju nadu nani kono jon joni kadi welsindare yawnde ara caggal mun yadhabu al-awwal wal akhar la aqala dum na jabe Allah jeewen hanki himbe men hanki sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam holmo be wi ganda rudanode aduno e heblanade maadi de ala wasta'addu lil mauti wa ma ba'da ko ni be keblani tan ko maayde e ko woni caggal maayde ko faraqabullah wa taqawdu woni be denti jumra subhanahu wa ta'ala be kulli Allah no Allah hani hun reede wa khafu Allah tuqbala a'maluhum kama shadda khawfuhum kam fo e golleji moddi he e kulul mabbe Allah kadi be kulli to golleji mabbe wasde nangede e batte ganda be kulli bakkatuji mabbe ragma silahi ahwalim kam fo hewde moddede be kulli kadi gofi dibe mbada ndani kam fo sattudi imanangal goto mabbe fo ina huli awa ganda jumra subhanahu wa ta'ala do wari senji Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu de wiwande yimbe fokay damini ko ma yo wonno rakka ko sam yo yar ko sam dam yalti dum woni yimbe ngari hankadi ina man tamo a gorko goto sa sagata goto arwi ma abshiriya amil mu'minina bi bushraya min Allah o yi Umar ama anka ya hanan huldi weltor welti ya amil mu'minin o yi gofu laka suhbatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi awande annabi sallallahu alaihi wasallam hanat o yi qilmun fil islam kadi anata al islam ko boy ngati sa limi watnar bel islam be sa ari batto chafande nay do windudon inde Umar wa qad alimta thumma wallaytu kadi hajun kadi jange hebi gandal kadi cagal mun ardinama aw kadi anundi aw kadi cagal mun kadi adana sahodina do joni kanko Umar wi hanin kanko hebno ko futa o mo yondini tan taw hay hunde ala mo toña ala mo toña kanko woni ngoje makko don ko tawde mo jogi habbe mun wa fi ifrad muslim min hadith al miswar bin mahrama anna Umar qala wallah لو ان لي طلاء الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان ارى كان قودو عمر ما حال حديث كبره من سوار وي سنو ادنو فو ورتنا ما دام دم كان خالص كان غوم جبرو كودوم نون فو بور تنور ليبتي الله دي هوت ميم ديمو كو ايدي ندو ياس ليبتي دي وروي ان معاذ بن جبل لما حضرته الوفاه قال انظروا هل اصبحنا فقيل ولقد اصبحنا فقال اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار ثم قال اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الانهار حفرها ولا لغرس الاشجار ولكن لطول ظمئ الهواجر وقيام الليل ومكابده الساعه ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر يبي اود معاذ اري مايد دي كان كودو معاذ هان كدي وي اسكي فين ويتين بي اها ويتي وي مدا مولي الله كاي جام مو غاندو دا so wiyeti subah mun koye jangol neɗɗo yantoyta o wiye Allah jowam min de am ɓuuri andude ko jinnomi e aduna ko wona yidde heddade e aduna wona yidde asde hen calli wona yidde lorde hen leɗɗe ala jiɗirnomi aduna ko ɗeɗo gueɗe ko hami hebbini hen korkaji e ñalɗi gulli ko hon noon kadi mi hebbini hen darɗe jamma ko hon noon kadi ha joni mi golla hen e eru jam ɗi mbasa ferdude ɗum woni yaade naɓadi anduɓe ina namno ina yanta e anduɓe sanga nokkuji ganduɗa to jikku ɗum woni jangto Allah haalete den jeyi Abu Darda awa kamɓe ɓeeɗo ko ni kanko wino law talamuna ma antum laquna bada almaut lama akaltum taaman ala shahwa wala sharabtum sharaban ala shahwa wala dakhaltum baytan tastadhilluna fihi wala kharajtum ila sa'iri tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum wala wuridtu ayni shajara tu'dal thumma tu'kal ƴeewen kanko Abu Darda kanko wiyanno oyi kanko hunde fof ɓuuri hulde ko ñande yawmal qiyama oyi wallahi oɗon gandi tigui so ganduno gandumi ko sinno ganduno ganda koto jogoɗon wattinde mum cakkoni caggal mayde o wi nden hay goto min ñamata ñamde nde wela ɗum hay goto yarata jaram jaram dam ganda nafa ɗum walla ganda heeɓa hen gadda tuyo o wi hay goto natata ganda nder suudu wiya ina heeɓa hen neema o wi nden yimɓe fof jaltanno gabba nokkuji towɗi gona e onde fewde Allah gona e wullude ina goya o wi min kay jiɗimi hanino min taw komi lekki hanino taw komi lekki hanino taw komi lekki ganda taw min ganda mbiɗen ñaame kanko oɗo Umar ibn Abdul Aziz e joom suudu makko biyeteɗo Fatimatu binti Awd ibn Malik o wi kanko meeɗa yiɗo hono joom galle o hewde juuloy hewde korka o wi hay ko noon kadi ganduɗa meeɗa yi neɗɗo ganduɗa kulɗo joomira subhanahu wa taala kulɗo joomum ha fote oɗo ɗum noon sen ƴeewi salafuna salih yakhafuna ashadda alkhawf kamɓe fof e golleji moƴƴi e ɓeni awa eɓe kuli ganduɗa ha joni battane bonde awa eɓe kuli ganduɗa ha joni golle mabɓe wasi jaɓede ɗum noon jeyaɓe Allah ganden qurdubi rahimahullahu ma haala o wi Abu Muhammad Abdul Haq o wi alima anna suu l khatima o wi ganduɗa o wi battane bonde azana llahu mi yo Allah dandumina battane bonde o wi la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu o wi neɗɗo fof kay pocciɗo nder e boowal on mi yiyaka kay battane bonde keeɓi ɗum ɗon o wima sumia bi hada wala ulima bihi walhamdulillah. Eyyi battane bonɗi heewi nanngude ko neɗɗo mo ngannduɗa nder mum moƴƴani waɗaka barke ina funtori yimɓe dow o. Eyyi o wi kono kay neɗɗo nani nder e bowal fof ina moƴƴina focci, o wi on he meeɗa yeeyde kay walla nanede awa battane bonɗe keeɓi on. O wi innama takunu liman kana lahu fasadun fil aqli, battane bonɗi heewi nanngude ko neɗɗo mo ngannduɗamo ala hakkille aw israrun al kabairi, neɗɗo nani ina duumi tan wadde goofi mawɗi no sali woppude wa iqdamun al azaimi, e wadde ngannduɗa geɗe bonɗeɗa e goto sa wadde fa rubbama galaba dalika alayhi hatta yanzila bihi al maut, heewi ɗum ɗon foldo jaltomo ronka woppude ɗum ha mayde ar tawramo noon tawa o tuubani. Fa yastalimuhu shaitanu anda tilka sadfa, ɗum woni seeɗane nanngamo sanga accident mayde kaaɗeki mayde so are makko seeɗane ara hankadi ne adde ndiyam mum no funtamo, windanimi yarnuma windanimi yarnuma, lunginamo geɗe bonɗe ɗen muuli Allah. Noon jaaɓe Allah, falmuminu ida mata yahruju ruhi istaraha min nasabi dunia bi khilafi lkafir, ngannde tan gonɗinɗo Allah kay tawi tan maayi foftima malama awa yiwi tampere aduna iwani ɗum hankadi kefer noon so maayi awa bone arani ɗum. ɗum woni sen ƴeewi nder hadis sahih an abi qatadata radiallahu anhu anna rasulallahi sall llahu alayhi wa sallam murra alayhi bi janaza fa qala mustarihun wa mustarah, annabi sall llah sallam janaza meeɗi wirtade mo o wi mustarih wa mustarah, o wi ko ɗoye gel gotel tan, o wi ma hakkunde mo ngannduɗa awa poftiɗo mo yimɓe pofti bone mum. ɓe mbi ya rasulllah hakkunde poftiɗo e poftana bone mum fofta. o wi al abdul mumin yastarihu min nasabi dunia wa azaha ila rahmatillahi azza wa jalla, o wi ngannduɗa o wi gonɗinɗo allah maccuɗo allah julɗo so wi maayi o wi on foftima e lefte aduna e to e gonɗe aduna he wucce yurmede allah o wan tayiɗe tampere o men tayiɗe looye. o wi wal abdul fajir yastarihu minhu libadu wal bilad, o wi tawi noon ko fajir o wi ɗon ko jiyaɓe allah ma foftu awa ko noon kadi leydi kadi ma foftu wa chajaru wa dawabu, wi hay leɗɗe daabeji fof ma foftu bonne neɗɗo bonɗo so maayi. rawahu lbouhari wa muslim. wa amma man mata qalbuhu fa innahu yahsuru nafsahu fi ddarain, tawi noon ko neɗɗo omoni omo e dow aduna he omo wuuri kay kono ɓernde konde mayde on kay koko tampi on koye malkisu aduna e lakara foof fihima ida lam yatubu yarjiu ila rabbi, tawi tan o tubani rutte jomi ko kay andu on kay ngannduɗa neɗɗo fof mo ɓernde mum maayi ko tampere aduna e lakara. wa kam min insanin mata qalbuhu wala yashur, heewi neɗɗo bani adama nani ɓernde ndena maayi awa tawa o tinani fa sara badanuhu kafanan li qalbihi wa kabaran, joni ka on kay ɓernde nde konde mayde an gadi ka terɗe makko ɗe ko kaɓiri tan wonande ɓernde nde. ɗum woni goɗɗo wiwa fil mawti qable lmawti mawtun li ahlihi wa ajsamuhum qable lquburi quburu, o wi haade maayde nde taw maayde wondena toon maayde iɗinde maayde nde, ɗum woni ko yimɓe ngannduɗaɓe ɓerɗe mum en maayi ɓe. o wi ɓe woni kadi ha joni ngannduɗa terɗe maɓɓe ɗe kañƴe ngoni kaɓiri wonande ɓerɗe maɓɓe ɗe ko iɗi haade maɓɓe nadde kaɓiri leydi he taw. wa bil muqabili kam min insanin mata munzu qurun walakinnahu hayyun yaishu bayna al ahya, sen ƴeewi kadi woni jeyaɓe allah hewɓe maayi ko ɓooyi kono ha joni oɓe nguuri golle maɓɓe ne nguuri eɓe keddode yimɓe, eyyi ɗum woni gueɗe ɗeɓe goppi caggal bima hallafo min ilmin nafiin wa asarin tayyib, eyyi golle moƴƴe ɗeɓe goppunoɗo e battande ngannduɗa hundeji moƴƴi ɗeɓe goppunoɗi ha joni ne haale. fa dicruhu yudakkiru billah, hayso haala maɓɓe haalama tan a siftoran allah wa bi taati, ɗoftare maɓɓe allah so haalama tan a siftoran allah wo lelmu gandal maɓɓe so haalama a siftoran allah wol jihad tampere maɓɓe diine allah so haalama a siftoran allah. ɗum woni ko wayno cheikhul islam ibnu taymiyatani almudu makko biyeteɗo ibnul qayyim e hono ɓe jeyaɓe allah hewɓe saaha baɓe en ɓe ɓen kam woni hoore e sa annabi sallah ah sallam e nelaɓe allah ɓen woni ko arɗi jeyaɓe allah moƴƴuɓe arɓe caggal maɓɓe almameɓe ɓe ɓe ngannduɗe no ngannduɗa jeyaɓe allah daranima diine allah moƴƴuɓe moƴƴinɓe yaishuna baynana wa kaannahum ahya, ñande fof en kaan haalaji maɓɓe elle eɓe nguuri elle ɓe gonde men. wa dicruhum yanaishu lqulub, hayso ɓerɗe ma hayso haala maɓɓe haalama ina wurtina ɓerɗe yani ina cuftina ɓerɗe wo yuqawwil azaimen, ina ngannduɗa sembina ha joni pellital wo yuattilu lmajalis, ha joni ɓurna nokku joɗorɗe men ɗe sen kaali haalaji maɓɓe. ɗum waɗi qala badu salaf shattana bayna aqwamin mawta tahya lqulubu bidicrihim wa bayna aqwamin ahya tamutu lqulubu mukhalatatihim, o wi koni serti koni woɗɗodiri koni weeyi hakkunde ɓeɗo yimɓe nani eɓena maayi ɓe maayi ko ɓooyi kono ha joni soɓe kaalama ni haala maɓɓe so haalama ina wurtina hay ɓerɗe yimɓe, eyyi hakkunde ɓen yimɓe ɓeni aɗa wonde ma haysa wonde maɓɓe tan ɓerde ma maayan ni batte ko gonduɗa e maɓɓe ko. ɗum woni eɗen mbiya allahumma hdi qulubana waghfir dunubana waktim bisalihati amalana warfa fi l akhirati manazilana, eɗen ñaagi jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah fewnu ɓerɗe men yaafo bakkatuji men, yo allah timminir ngannduɗa gurnameji men golleji moƴƴi, yo allah ɓamtu daradiaji men e palasuji men ngannduɗa e nder aljannatoɗo ñawmal qiyama. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا وجميع اموات المسلمين ارنيا قال يا الله نتي من كان جبلني بالله الله ابنا من هاجون غندا ينتني من جياب الله موجوبي يا فو من يا فو جنا من سيرم من دندال مايبي جولبي ادم بي يورمند الله كيسر الله يو ندو النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان